राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम भगवान ही कहते हैं भगदोषी में सगा देते हैं वो भी कहते हैं त्वाम साधि मान त्वाम प्रबंधम मान त्वाम प्रबंधम भगदो या सगे दिमत्वा सगा हो गया भगवान भी कहते मत सगोते अथवा तू सगा है मेरा भगदोषी में सगा देती रहस्य ये तू तो सगा है भगत है। तीसरी बात एक और है पहले सब प्रवृत्त मनो में आपसे भयभीत हो गया तो विराट देगा विराट रूप तो अर्जुन देगा रे मैं तो भगत तो सगा ही मानता था तो पूछा कौन हो आप महाराज दूसरे पट हुए आप कौन तो मूल भाव कर पाए वो तेरे मित्र वही हो वही आख्या है मेरे को भगवान गुरु को गुरु भाव कौन तो वही हूँ तो भगवान को सखा भी मानते हैं भगवान को गुरु भी मानते हैं भक्ति होता है फिर डरता भी है तो डरता उसे भगवान कहते ना डरना नहीं चाहिए भगवान ही रूप से मना दो कालो से लोग दुकान समाह तुम्हें प्रवृत्त यहाँ क्यों आए हैं सब श्रृंगार करने के लिए तेरे पास मेरे पास श्रृंगार करने लोग अक्षय प्रवृत्त हो लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता लोगों ने श्रृंगार करने के लिए आया होगा सब श्रृंगार होगा इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान सब कुछ करते हैं हमारे भी प्यार करते हैं माँ बाप है पिता लोगों से सरासर से पिता हम ऐसे जगते हो माता दाता पिता माँ में हो और कॉल में हो तो क्या हुआ तुम्हें वो सर्व मम देव देव सर्व सब सब क्या रहा तुम्हें वो सर्व भगवान सब कुछ है तो हम सबके लिए सही है, सब भगवान माँ भी हो, बाप भी हो, दादा भी हो, दादा उसमें थाय माँ भी हो, राम समेत जग माही कुर पे तुम बात बंद पे बनाई, और कोई नहीं भगवान से बोले। और संसार में दी गए कोई माता दी गए, कोई बाबा पिता दी गए, कोई दादा दी गए, पिता बस दादा भी दी गए, कोई माँ दी गए, कोई भाई दी गए, भगवान जी हमारे प्रभु ही अनेक रूप में है, अनेक रूप में प्रभु ही है, जगत रूप से भगवान ही है। भगवान ने कहा वो जगत हो गया, सब संसार जगत है, संसार में जितने जीव है सब जगत हो गए, सब जगत, मगर जगता में लुप्त हो गए, देवी सब जगत मई तुम जगत त्रिपुर गुण भय भावे देवी सर्विदम मोहितम ना भी जानाती माँ में भी परम्यम जगत है सब सब जो संसार भगवान का स्वरूप है जीव भी जगत हुआ। तो ये सिद्ध क्या हुआ कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है, भाई बंधु मित्र सगा सब कुछ भगवान है। एक बात सुने सनाने गादी बैठे थे एक ईसाई वो भी बैठा था, तो उसने प्रश्न किया आप ईसाई जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरा सगे भतीजा है, मैं हूँ भगवान का दोस्त, भगवान का बेटा, मेरा सगे भतीजा है, बहुत प्यार हमारा भतीजा है। तो भगवान से पूछे भगवान के समान कोई नहीं है, इस वास्ते हमारे सबके भीतर में ये भावसा ही है कि भगवान ही हमारे हमारे भगवान है, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, माता दाता पिता माता मानो, पिता मानो, और मर तो जाओ, जब भगवान हमारे सब कुछ है तो हमारे कभी क्या है, कोई कोई दुख होना नहीं चाहिए, हम भगवान है, भगवान हमारे है, और संसार है यही भगवत रूप है, यह भी भगवान की लीला है, जन्म तेरे मरते हैं ये भी लीला है, भगवान भगवान ये भी चित्र लीला है, कोई जन्मता है, कोई सगाई होती है, कहीं ब्याह होता है, कहीं गाना होता है, कहीं लड़ाई होती है, सब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सर सच्चा हमारा सतत सत्य हमेव हे तैव सात्विक भव राजसा तामसा से मत्त एवेति आप अगर विचार करो, आप सब भगवान है, सब भगवान महाराज कैसे कैसे रूप धारण किए, कितने रूपों से कैसे प्रयत्त हो गया, कितने विलक्षण हमारे प्रभु पर, हमारे हैं हमारे सब कैसे होते सब भगवान मेरे निर्वाणी है, मैं तो विभिन्न पालन कोई ऐसे भगवान क्यों छोड़े गई, मार बाप और भाई बंधु धन और संपत्ति विद्या बुद्धि योग्यता सब भगवान, सब भगवान है, सब भगवान, सब हरदम मस्त रहो, आनंद मौज में रहो, विद्या भी भगवान है, ये गाना बजाना सुनाना ये सब मेरे भगवान है, मेरे ही प्रभु भरे लीला करे, उसकी लीला है वो एक ही है हमारे भगवान, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज में रहो, वाह प्रभु वाह प्रभु, जिस देखो तेरे तू ही तू, जिस देखो आप ही आ रहे हो, जिस देखो इस करो भगवान ही भगवान, हरदम ऐसी भी दे हरदम ही याद रखो ही हरदम सिद्धे के तू रूप से, कहीं स्व में रूप से, कहीं ग्रहण रूप से, कहीं सामान्य रूप से, आप जन्म सफल हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए, और सब जीवन मिलेगा, जैसे मीरा भाई सुनाया साहब ने, ओहो प्रहलाद जी भगवान है, हाथ आते घरे ज्यादा खाने में गया, खाने तो घर में अन्न भी मैं हूँ, अन्नादी मैं हूँ, खाना वाले मैं ही हूँ, खाने में आने वाले मैं ही हूँ, अन्न होम अन्न होम अन्न होम अन्ना दो हम अन्ना दो हम अन्ना दो वासुदेव सर्वम, ये गीता सिद्धांत है, सब आत्मा सुधा सीधी सीधी बात है, भगवान भगवान वाह प्रभु वाह, क्या करूं ध्यान किए कैसे कहीं पत्थर हुए बैठे हैं तो हजारों वर्ष बीत जाए वर्षा और बने, गर्मी और बने, सर्दी और सुख सबत वाह प्रभु वाह, आप मेरे सुनो महाराज लीला तरह तरह करते हैं, आनंद हो जाए आनंद, हरदम भगवान को देखता रहे, अब मेरे प्रभु कैसी मारी बात है, अरे बाबा अरे बाबा लोग दूसरा सिनेमा देखने जावे, हर सिनेमा सब भगवान है। जितनी जागृत हो तुम्हारा नम पुरस्ता पृष्ठतस्ते नमोस्त सर्वत सर्व समम सर्व समाप्त तो सर्व सहेति मत हे कृष्ण हे यादव हे सहेति शादिमान पन्नम काल रूप से हो जाते बुखार रूप से हो जाते प्रेम रूप से हो जाते वह सज्जन है चर्म रूप से तुम्हें आप आयो आप आयो आप आयो आप आप आप दैर रूप से भी प्रेम रूप से भी उदासीन रूप से भी मत परतम नान्यत कंचित मैं स्वयं भाई नहीं सब मैं ही हूं मैं हूं हरदम ऐसे भगवान है मस्त है बाबरम रात दिन बढ़िया बहुत चीज बढ़िया भगवान नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा नमो नमस्ते नम पुरस्तात् नमोस्ते सर्वते सर्व अंत सर्व समाप्त सबको समाप्त कर गया शिष्य थे शेष शिष्य थे शेष शेष वही रहता है शरीर रूप भी वही बनता है ये सब और श्रृंगार कर शेष भी दुख पड़ा है ना अब भूल से पाए भगवान को भूल जाते दुखी हो जाते बाले को है रोन लागो माता बन पुरुष करे दो है कोई माँ मुझे कुछ आप आए हो सब कुछ आप आए हो सर्व समाप्त हो सब सर्व सब समाप्त कर देते आप रहते हो आप आनंद रूप से मौज आप है आपकी लीला हो रही है वाह आपकी लीला है सब संसार पर कृपा ओ कृपा कृपा करने वही है कृपा देने वाली भी है देने वाला वही है हरदम खुश है प्रसन्न हरदम मन प्रसाद सौद्य तो मौनम आत्म विग्रह भाव संशोध्य देते तपो मानस मुच्यते मानसिक तप है मानसिक तप खुश रहना तब से मैं दुख होता है तब से ऐसे भी देखते हैं आनंद आनंद लोगों पर तो बहुत विशेष कृपा कृपा संपूर्ण संसार पर है परंतु हम लोगों पर विशेष है नष्ट रहे हरदम, कैसी आनंद की बात है, कैसे मंगल की बात है, मौज होगी मौज। भगवान के मौज में आनंद में खुश रहे, प्रसन्न है। माफ हुआ ठीक है, बैठी कल्पना जीव कल्पना है, क्या ठीक है क्या बैठी। भगत कहता है आप किसी रूप से हो मैं पहचान लूंगा, आनंद में मौज में मस्त मैंने और तुम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।